مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدس مدینے میں کیسا سرور رہا تھا نہ ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر گھر مدینے میں کیسا سرور رہا تھا وہاں با نہ دنیا کی جھنجھٹ زمانے کا تھا غم ملا تھا ہمیں قرب محبوب داور مدینے سرور رہا تھا مدینے میں کیسا سرور رہا تھا مدینے میں کیسا سرور خوشی بھی خوشی سے وہاں جھومتی تھی مسرت میرے چاروں طرف گھومتی تھی مزہ بھی مزے تھا وہاں پر مدینے میں کیسا سرور رہا تھا مدینے میں کیسا سرور رہا تھا مدینے میں کیسا سرور رہا تھا کبھی روبرو سبز گنبد کا منظر کبھی تک ہم کے دیوار اور در کبھی سامنے ہوتے محراب و منبر مدینے میں کیسا سرور مدینے میں کیسا سرور رہا تھا مدینے میں کیسا سرور رہا تھا وہاں راہ چل ہم دست بستہ راستہ کبھی نعت پڑھتے تھے ہم گانستے بھر مدینے میں کہتا شروع رہا تھا مدینے میں کہتا شروع رہا تھا مدینے میں کہتا شروع رہا تھا کبھی بیٹھتے ان کی مسجد میں جا کر کبھی دور سے تکتے محراب و منبر نمازوں کبھی لطف تھا کیا وہاں پر مدینے میں کیسا شروع رہا تھا مدینے میں کیسا شروع رہا تھا مدینے میں کیسا شروع رہا تھا فضا سما تھا کس قدر کیف آور جہاں میں کہیں بھی نہیں ایسا منظر مدینے میں کیسا شروع رہا تھا مدینے میں کیسا شروع رہا تھا مدینے میں کیسا شروع رہا تھا مدینے کا صحرا بھی رشک گلستاں تصادق مغیلاں پہ باد بہارا تنی تھی پہاڑوں پہ نورانی چادر مدینے میں کیسا شروع رہا تھا مدینے میں کیسا شروع رہا تھا مدینے میں کیسا شروع رہا تھا کبھی مات ہو کر شجر جھومتے تھے تو جھڑ زمین چومتے تھے اٹھا لیتے ان کو کبھی ہم بھی بڑھ کر مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا. وہاں تو اندھیرے میں بھی روشنی ہے, یہاں پر اجالے میں بھی تیرگی ہے. وہاں دن تھے روشن تو شب بھی منور, مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا. خوشا دھوپ تھی ٹھنڈی ٹھنڈی وہاں پر, تھی کیا چھاؤں بھی مہاں کی وہاں پر, وہاں ذرہ ذرہ ہے صدر کے گوہر مدینے میں کہے سرور آ رہا تھا. یقیناً مدینہ ہے صدراش کے جنت, مدینے میں ہے میٹھے آقا کی تربت, کیوں عطار تم چھوڑ کر آئے وہ در مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا. مدینے ہمیں مقدر, مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا. مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر, مدینے میں کہتا سرور